γυρίσεις ξανά. Θα βρεις ανοιχτά, εγώ θα με δω. Αν ξεχάσεις το χτες, αν πεις δε με θες, εγώ θα με δω. Κι έτσι απλά τρυφερά στα όνειρά μου θα ζει αληθινά. Η ελπίδα να θεις, μια ελπίδα που θα ζει όσο θα ζεις. Αν θα υπάρχει ζωή σε τούτη τη γη, εγώ θα με δω. Αν τα πάντα χαθούν, οι χάρτες σβηστούν, εγώ θα με δω. Κι έτσι απλά τρυφερά στα όνειρά μου θα ζει αληθινά. Θα ζει όσο θα ζεις. Η ελπίδα να θεις, μια ελπίδα που θα ζει όσο θα ζεις. Αν γυρίσεις ξανά, εγώ θα με δω.